Maxim Gorki. Kırım Tasvirleri. Seslendiren Akın Altan. Ümmü. Sabahları uyanınca odamın penceresini açar ve etrafı dinlerim. Bahçenin zengin yeşillikleri arasından, dağdan hazin bir şarkı sesi kulağıma gelir. Ne kadar erken uyanırsam uyanayım, çiçek açmış şeftali ve incirlerin tatlı kokusuyla dolu sabah havası içinde o şarkıyı çınlar bulurum. Ay Petri Dağı'nın yüksek tepesinden serin bir rüzgar eser. Penceremin üzerindeki ağacın sık yaprakları yavaş yavaş kımıldar, bunların ışırtısı şarkının ahengine ruhu okşayan birçok güzellik katar. Aslında şarkının melodisi monoton ve çirkindir. Baştan başa bir ses ahenksizliği üzerine kurulmuştur. Alçalıp sönmesini beklediğiniz bir anda kederli ve ihtiraslı bir feryada kadar yükseliyor. Yine böylece bu vahşi feryat birdenbire gereksiz bir şikayet haline geçiyor. Bu şarkıyı titrek, ihtiyar bir ses sabahtan akşama kadar söylüyor. Günün hangi saatinde dinlerseniz dinleyiniz, bu bitmez tükenmez şarkının daima dağlardan bir sel gibi aktığını duyarsınız. Köyde oturanlar bana 7 yıldır bu yanık şarkıyı dinlediklerini söylediler. Sordum. Bunu söyleyen kim? O zaman bana, bunun kocasıyla 2 oğlu 6 yıl önce balık avlamak için denize açılan ve hala dönmemiş olan ihtiyar deli Ümmü olduğunu söylediler. İşte o zamandan beridir Ümmü, kulübesinin eşiğinde oturur, denize bakar ve sevgili yolcularını bekleyerek şarkısını söylermiş. Bir gün onu görmeye gittim. Yılan gibi kıvrılan patika yoldan, dağın eteklerine yapışmış kulübelerin yanından, bağ ve bahçelerin arasında geçerek yükseklere, dağın tepesine tırmandım. Orada, kayalarla parlak yeşilliklerin arasına gizlenmiş ihtiyar Ümmü'nün harap kulübesini gördüm. Yayla dağının tepesinden yuvarlanmış kocaman kayalar arasında çınar, incir ve şeftali ağaçları yükseliyor, bir dağ suyu yolu üstünde bir sıra küçük şelaleler oluşturarak şırıldıyordu. Kulübenin damında otlar bitmiş, duvarlarını sarmaşıklar kaplamıştı. Kapısı denize bakıyordu. Kapının önündeki bir taşın üstünde uzun boylu, düzgün vücutlu, ak saçlı Ümmü oturuyordu. Yüzü kırışık içinde ve güneşten yanmıştı. Birbiri üstüne devrilmiş kayalar, zamanla yarı harabe haline gelmiş kulübe, kızgın mavi göğün içindeydi. Ay Petri Dağı'nın esmerleşen tepesi, ötede, aşağıda, güneşin altında soğuk pırıltılarla yanan deniz, bütün bunlar, ihtiyar Ümmü'nün etrafında büyük bir sessizlikle dolu sert bir dekor oluşturuyordu. Ümmü'nün ayakları altında, dağ boyunca köy serpilmişti. Köye ait bahçelerin yeşilliği arasından, köy evlerinin rengarenk damları, dökülmüş bir boya kutusunu andırıyordu. Aşağıdan beygir koşumlarına ait sesler, sahile çarpan denizin mırıltısı, bazen de pazarda kahvelerin önüne yığılmış insanların sesleri geliyordu. Burada, yukarıda sessizlik vardı. Yalnız dağ suyu şırıldıyor ve Ümmü'nün bundan 6 yıl önce başlamış sonsuz, yanık türküsü buna arkadaşlık ediyordu. Ümmü, şarkı söyleyerek ve gülümseyerek beni karşıladı. Bu gülümseyişten yüzü daha fazla kırıştı. Gözleri genç ve parlaktı. Bu gözlerde beklemenin sabırlı ateşi yanıyordu. Tatlı bir bakışla beni süzdükten sonra tekrar denizin ıssız düzlüğünü seyredaldı. Şarkısını dinleyerek ona yaklaştım ve yanına oturdum. Bu, garip bir şarkıydı. Bunda, inançla keder birbirini kovalıyor, sabırsızlıkla yorgunluk notaları işitiliyor, şarkı zaman zaman kesilerek sönüyor ve sonra sevinçli bir ümitle tutuşarak yeniden başlıyordu. Fakat bu şarkı neyi ifade ederse etsin, ihtiyar Ümmü'nün yüzü bir tek duygu içinde tereddüt olmayan, inançlı, sakin ve mutlu bir bekleyiş duygusunu ifade ediyordu. Ona sordum, ''Kocanın adı ne?'' Parlak bir gülümseyişle cevap verdi. ''Abdurrahim. Birinci oğlu Maktem. Ötekisi de Yunus. Yakında gelecekler. Ötede gidiyorlar. Çok geçmeden kayıklarını göreceğim. Sen de göreceksin.'' Bu, sen de göreceksin sözlerini öyle bir tonla söylemişti ki, onları görmenin benim için de bir saadet olacağına, kocasını taşıyan kayığın, gökle denizin esmer bir çizgiyle ayrıldığı ve kadının, kızgın güney güneşi altında kurumuş bir mumyayı andıran esmer parmağıyla işaret ettiği ufukta görünmesinin, bana da büyük bir haz vereceğine inanmış gibiydi. Kadın, bundan sonra kendi bekleyiş ve inanış şarkısını yeniden söylemeye başladı. Ben hem ona bakıyor, hem şarkısını dinliyor, hem de ''Böyle ümit etmek ne mutlu!'' diye düşünüyordum. Geleceğin büyük sevincini bekleyen bir yürekle yaşamak ne iyi! Ümmü ise hafifçe sallanarak ve gözlerini güneşte kamaştırıcı pırıltılarla ışıldayan ıssız denizden ayırmaksızın şarkısını söylüyordu. Yalnız bir fikre saplanmış olan şuuru başka hiçbir şey kabul etmiyordu ve ben yanı başında oturduğum halde onun gözünde görünmüyordum. Düşüncelerine tam bir saygı göstererek, yalnız ümitle dolu olan hayatına imrenmeye hazır olduğumu hissetmiş bir halde beni unutmasına engel olmayarak susuyordum. O gün deniz sakindi. Göğün pırıltılarını aksettiriyor ve bana hiçbir şey vaat etmiyordu. Ümmü'nün yanında uzun müddet oturdum ve beraberimde birçok keder götürerek onun tarafından fark edilmeden oradan ayrıldım. Arkamdan şarkı sesiyle dağ suyunun şırıltısı geliyor, denizin üstünde martılar uçuşuyor, sahile yakın bir yerde bir yunus balığı sürüsü oynaşıp duruyordu. Denizin enginleri ıssızdı. İhtiyar Ümmü, beklediğine hiçbir zaman kavuşamayacak. Fakat ümit dolu bir yürekle yaşayacak ve ölecek. Son.